Roisin Murphy raz jeszcze, tym razem w utworze, który został zremiksowany, to jest President Bongo Remix, solidna porcja spotkania z Roisin i jej wieloma naprawdę możliwościami, nie tylko wokalnymi. I po tej przygodzie chciałam zaproponować coś, co nazwałam sobie roboczo szukaniem spokoju, chociaż artystka, która za chwilę pojawi się na antenie, powiedziała mi, że kiedyś myślała, że aby odnaleźć spokój, wystarczy wyjechać do jakiegoś spokojnego miejsca, na przykład usiąść na łące i zanurzyć się wśród patrując na latające bąki i muchy, doznać uspokojenia. I kiedy tak zrobiła, okazało się, że to nie działa. bo jeżeli nie ma się w sobie gotowości albo nie można tego w sobie znaleźć, to okoliczności i dekoracje nie zrobią tego za nas. Spróbujmy zatem poszukać spokoju w sobie i otwórzmy się na owce. Przestawałam się miotać. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline. Zostaw tam, odbij się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline. Zostaw tam, odbij się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline. Zostaw tam, odbierz się trochę podrosnę. Paulina Przybysz i Owce, nagranie z jej płyty wydanej w roku 2017, a potem Matthew Herbert, człowiek, o którym tak często, zwłaszcza kilka lat temu, mówiłam w samych superlatywach, że aż nie chcę tego powtarzać, powiem tylko mistrz. Mistrz myślenia o kompozycji, nagrywania, a czasami także mistrz szalony. Lata temu nagrał płytę, na której wykorzystywał dźwięki wydawane przez nasz organizm i to były dźwięki rejestrowane przez niego w różnych sytuacjach okołomedycznych. Niedawno, kilkanaście miesięcy temu, wydał płytę zatytułowaną Perfect Body Nude, płytę, na której z kolei obserwujemy, czy też obsłuchujemy, nasłuchujemy naszego ciała w różnych sytuacjach. Is Awake to jest nagranie, którego już posłuchaliśmy. Nagranie mówiące o tym, że już jest obudzone, budzi się do życia. Na płycie jest wiele innych utworów pod tytułami sugerującymi, jaką część życia, ciała utwór muzyczny oplata. Ale tego tytułu nie będę wypowiadała na antenie. Matthew Herbert, nagranie z jego płyty A Nude Perfect Body, nagranie, którego tytułu nie wypowiedziałam, no bo może nie jest zbyt eleganckie, a zwłaszcza kiedy już się wie, jaki jest tytuł utworu, zupełnie inaczej zaczyna się go słuchać, ale oczywiście tytuł jest do sprawdzenia i na okładce płyty, i na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje, dwie litery PS, a po zakończeniu audycji także cały spis pojawi się na Facebooku, gdzie PS gra. Do Matthew Herberta i utworu, którego nie chcę przedstawiać na antenie, dołączyłam Wacława Zimpla z kwartetem. Nagranie, które oryginalnie ukazało się na płycie wydanej w roku 2012, ale ta płyta właśnie została wznowiona. Jak napisała wytwórnia, malutka, niezależna wytwórnia, jednogłośnie doszli do wniosku, że płyta, której nakład już dawno był wyczerpany, zasługuje na to, aby ją wznowić, tak więc Wacław Zimpel Quartet ponownie do dostania, do druk, czy też nowa edycja tej płyty już jest. To teraz wyprawa na północ, bo trochę mi się zrobiło gorąco od tego opowiadania o ciele i o jego różnych odgłosach. Zaprasza AS. Nanook of the North to jest ten pomysł i po śniegu i w dal Nanook poszedł sobie, oddalił się od nas. Bardzo polecam tych chłopaków, Piotr Kaliński i Stefan Wesołowski, to ich współpraca i razem i osobno tworzą rzeczy, na które warto zwracać uwagę. A my z tego śniegu i z tego północnego mrozu wrócimy tam, gdzie ciepło. Bonobo. thoughts can change. I say that to please her. Happiness is on her face. It's not mine that greets her, only my disgrace. To admit I need her, but we all fall from grace. Dust me down and keep her. Set down here with my head hung down, and I just see deep fire. A bit of peace, a bit of love, a bit of something left behind. Set down here, there's intentions, and nothing said, nothing died. A bit of peace, a bit of love, a bit of something left inside. A tak naprawdę Bonobo i Forest Swartz, tak powinnam powiedzieć. Forest Swartz, który całkiem niedawno spotkał się w jednym studiu z Wacławem Zimplem. Ale to jest historia do opowiadania w innym momencie. Raz jeszcze przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka można pokopać, aby znaleźć tytuły i wykonawców. I oto zbliżamy się do finału naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania, w którym pojawiło się wielu dobrze nam znanych artystów. Spotkania, które sprowokowała w pewnym sensie, czy też nadała mu ton Roisin Murphy, ale to nie ona będzie w finale na naszej scenie stała. W finale na scenie stanie Shackleton. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Dobranoc i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska. Standing in this corner. Trójka. Program trzeci.